Blisko 2200 budynków uszkodziły wczorajsze wichury. Strażacy wjeżdżali ponad 2000 razy. Piły nie tknął drzew na większym niż pierwotnie planowano obszarze Podlasia. Ostatni tydzień kampanii przed wyborami we Francji. W sondażach prowadzą narodowcy przed lewicą i centrystami. Aż 2179 interwencji naliczyli wczoraj strażacy po burzach i nawałnicach. Najwięcej pracy mieli na Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wyjazdy miały związek z silnym wiatrem i podtopieniami, mówi rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa śląskiego, 506 interwencji, województwo podkarpackie to 400 zdarzeń i województwo lubelskie 276 zgłoszeń. W wyniku silnego wiatru i gradobicia uszkodzonych było 184 budynki mieszkalne i gospodarcze, najwięcej na terenie województwa podkarpackiego, 74 zdarzenia i 33 w województwie śląskim, 51 w województwie lubelskim. Na Zamojszczyźnie obrażenie odniosła jedna osoba, gdy drzewo spadło tuż obok kajakarzy. Dziś w prognozach już bez burz. Na Podlasiu uda się ocalić więcej drzew. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska zwiększyła obszar, na którym ma obowiązywać wstrzymanie lub ograniczenie wycinki. Styczniowe wytyczne resortu dotyczyły m.in. Puszczy Augustowskiej i Knyszyńskiej, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Teraz ten obszar jest znacznie większy, dodaje Jarosław Krawczyk. My, czyli Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji w Białymstoku, wprowadziliśmy inne powierzchnie. Chodziło nam o to, żeby ze względów oczywiście przyrodniczych, głównie ochrony przyrody, ale też mieliśmy na uwadze różne ograniczenia i społeczne, ekonomiczne, wyznaczyliśmy obszar całej Regionalnej Dyrekcji, a nie tylko powierzchni, które są skoncentrowane w tych wybranych nadleśnictwach. W sumie to wtedy było tutaj w Regionalnej Dyrekcji około 60 tysięcy hektarów. Ta powierzchnia obecnie po naszych propozycjach wzrosła ponad dwukrotnie do 120 tysięcy hektarów. W Podlaskiem moratorium ma obowiązywać także w lasach pobliżu Suwałk, Nowogrodu czy Łomży. Tydzień został do pierwszej tury przyspieszonych wyborów parlamentarnych we Francji. Jedna z najkrótszych kampanii wyborczych w historii tego kraju wchodzi w ostatnią fazę. Wiele wskazuje, że będą to najbardziej zacięte wybory od lat. Kampania przebiega w nerwowej atmosferze. Niemal wszystkie partie polityczne dołączyły do jednego z trzech dominujących bloków – narodowego, centrowego i lewicowego, ale w wielu przypadkach wywołało to rozłamy i personalne spory. Politycy spierają się głównie o imigrację, antysemityzm i poziom zadłużenia kraju, ale w dyskusjach zamiast argumentów pojawiają się raczej zarzuty niekompetencji i ekstremizmu wobec politycznych rywali. To zwiastuje chaotyczną sytuację w parlamencie po wyborach. Na razie sondaże dają narodowcom 34% głosów, lewicy 29%, a centrystom 22, ale różnice się zmniejszają. W efekcie możliwa jest sytuacja, w której żadna koalicja nie będzie w stanie rządzić samodzielnie. Niemniej kampania cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że ponad milion osób zgłosiło już zamiar głosowania przez pełnomocnika. Miliony widzów mają też śledzić wtorkową debatę telewizyjną liderów trzech bloków, która będzie kulminacyjnym punktem kampanii parlamentarnej. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wybory do francuskiego parlamentu odbędą się 30 czerwca i 7 lipca. Dziś Dzień Ojca. Dzieci, szczególnie te najmłodsze, mają przygotowane laurki i czekoladki dla tatusiów, a także życzenia. Przede wszystkim dużo żelków, bo je bardzo lubię. Życzę mojemu tacie, żeby nigdy nie chorował. Żeby zawsze się ze mną bawił. Kochany tato, życzę ci mało pracy, dużo szczęścia, mało chorób i dobrego życia. Żeby był wolny od pracy przez całe wakacje, żeby mógł ze mną wyjść na spacer, żebyśmy pojechali w góry, żeby spędził dużo czasu na świeżym powietrzu, bo praktycznie cały dzień przy komputerze siedzi. Święto obchodzone jest w wielu krajach, ale w różnych terminach. W Polsce niespełna miesiąc po Dniu Matki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 26 stopni pokażą termometry na południu kraju. Tam będzie dziś najcieplej. W centrum około 23, na północy zaledwie 16. Właśnie na północy może się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach słonecznie. Autopromocja. Górska o klimacie. Dzień dobry, ja się nazywam Paulina Górska. Zapraszam do audycji poświęconej klimatowi, ekologii, zrównoważonemu rozwojowi i relacji człowieka z przyrodą. Górska o klimacie. W Trójce w każdy poniedziałek w południe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Maciek właśnie puścił mi wiadomość od pana i była ona tak niesamowita dla mnie, że poprosiłam o puszczenie jej drugi raz, bo pierwsze odsłuchanie mnie jakoś tak zawiesiło intelektualnie i emocjonalnie i do końca nie wiedziałam jeszcze dlaczego, ale ogarnęło mnie ogromne, ogromne wzruszenie, takie właśnie spontaniczne i z samego środka serducha. I dopiero jak drugi raz właśnie odsłuchałam, to rozumowo dotarło do mnie, co się właściwie zadziało i co ta pana wiadomość niesie ze sobą. I to, co ja odczuwam, że ona niesie, to jest ogromny, ogromny ładunek szczerości, takiej stanowczości, że pan naprawdę chce to zrobić. I biorąc pod uwagę odległość, jaka jest do pokonania w tej całej siłaczce właśnie, no to tym bardziej to jest niesamowite. I tak właśnie pomyślałam sobie, że to taki szlak dobroci będzie, taki pozytywny trójkąt, nie bermudzki, tylko trójkąt dobra od tego Podlasia przez Mazury, aż tutaj do tego warmińsko-mazurskiego mojego. I bardzo dziękuję za tą odezwę. Ona jest niesamowita, a jeszcze używając odniesienia do siłaczki. Poruszył pan temat bardzo niesamowity, bo tutaj właśnie w miejscu, gdzie ja jestem, jest pałac, w którym dziedziczka 100 lat temu organizowała właśnie tajne nauczania dla wiejskich dzieci podczas zaborów i dostarczała im książki po polsku pisane, które kozacy, nawet nie wiedząc o tym, przenosili przez pobliską rzekę na plecach. Bardzo dużo ryzykowała. No i teraz jakby historia zatacza koło. To jest wszystko niesamowite, aż dreszcze mnie przechodzą. Ile w tym wszystkim jest magii i mocy i pozytywnych wibracji. Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że ta podróż będzie wspaniałą podróżą, nie tylko technicznie, ale też tak metafizycznie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, mam nadzieję, niedługo. Liczą się drobne gesty życzliwości. Dobre uczynki są, dobrzy ludzie są, lepszy świat istnieje. Flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash, flash Mam żywą nadzieję, że tak jak pani Honorata znalazła bezinteresowne wsparcie w panu Tomaszu, tak znajdzie je także pani Marlena. Posłuchajmy jej historii, sprawa jest naprawdę pilna. Dzień dobry, niewidzialni. Znalazłam się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, wręcz na granicy bezdomności i chciałabym prosić o pomoc każdego, kto mógłby mi takiej pomocy udzielić. Muszę znaleźć miejsce do mieszkania dla siebie i dla moich 9 koteczków, które bardzo kocham i z którymi za nic w świecie nie chcę się rozdzielać. Niestety jest to bardzo trudne właśnie ze względu na ilość kotków i jak na razie szukam bez rezultatu. Szukam czegoś na zasadzie wzajemnej pomocy, wymiany. Mogę zaopiekować się domem, pomóc w opiece nad dziećmi, dotrzymać towarzystwa starszej osobie, zaopiekować się zwierzętami albo podjąć pracę z możliwością zamieszkania. Bardzo proszę o pomoc. Jestem zdesperowana, ponieważ czas szybko mija, a zostało się już tylko kilka dni. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna, a ja nie dysponuję też środkami na to, żeby wynająć mieszkanie, zapłacić kaucję, transport, wszystko, co się z tym wiąże. Z góry dziękuję za pomoc. Będę bardzo wdzięczna. Pozdrawiam wszystkich niewidzialnych. Dziękuję. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy was, niewidzialni. Jest z nami pani Marlena. Dzień dobry, pani Marleno. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy mogę przeczytać fragment wiadomości, która pani do nas napisała? Tak, proszę bardzo. Więc czytam. Dla mnie na pierwszym miejscu są moje koty, a nie ja. Strasznie się boję, bo chodzi o ich dalszy los. Jeśli nie wybrnę z tej sytuacji, to je stracę, a one mnie. Jeśli je zawiodę i stracę, nie będę mogła żyć. One są ze mną od urodzenia, wychowałam je, kocham je nad życie. Pani Marleno, jeśli dobrze rozumiem, gotowa jest pani zamieszkać w każdym zakątku Polski, tak? Tak, jest bardzo trudno coś znaleźć, dlatego szukam wszędzie, gdzie jest to możliwe. Jest pani gotowa opiekować się osobami starszymi, dziećmi, dbać o dom, zwierzęta w zamian za możliwość kwaterunku razem z kotami, tak? Tak, tak. Jestem otwarta na wszelkie takie propozycje, możliwości. Zwracamy się zatem do wszystkich niewidzialnych, do ludzi gotowych nieść pomoc. Sprawa jest pilna. Jeśli ktoś z was jest w stanie uratować sytuację pani Marleny i ofiarować jej ciepły kąt w zamian za pomoc, którą pani Marlena chce świadczyć, proszę, aby pisał na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Sprawa jest bardzo pilna. W naszej audycji bardzo ważne są głosy osób zwracających się o pomoc, ale równie istotne są głosy tych, którzy pomoc niosą. Przedstawiam wam panią Alicję. Drogie niewidzialne, drodzy niewidzialni, mam na imię Alicja, mieszkam w Warszawie, zawsze była dla mnie ważna empatia. No i tak się zdarzyło w moim życiu, że zawodowo pracuję jako mediator i terapeuta relacji, a w osobistej historii zostałam mamą zastępczą dla 12-letniej wtedy dziewczynki ze znacznym niedosłuchem, wspomaganej aparatami słuchowymi, ale nie mówiącej. No i tak bardzo zapragnęłam tego, żeby ją nauczyć mowy ustnej i żeby mogła się porozumiewać z osobami słyszącymi, że znalazłam dla niej miejsce w szkole integracyjnej wtedy i sama tam poczęłam pracę, aby jej pomóc w tych procesach. I tak jak to jest w życiu, że jeśli się pomaga, to się też dostaje tę pomoc, to naprawdę szkoła mi umożliwiła to i wspierała mnie w tej edukacji Agnieszki, by ona mogła mówić. I obecnie jest dorosłą osobą, mężatką, ma 2 dzieci i rzeczywiście tą mową ustną się porozumiewa, natomiast to jest na pewno i zawężony obszar słownictwa i ta trudność w zrozumieniu tego, jak jest dużo informacji, ktoś mówi szybko, ktoś mówi w sposób nie bardzo Agnieszka może odczytać z ust to, co ma do wyrażenia. W związku z czym pomagam, tak? Pomagam jako tłumacz w sprawach urzędowych, tak? W sprawach, które są związane z przedszkolem, szkołą. No a też się okazuje, że w takich codziennych sytuacjach, bo wnuki są słyszące, w związku z czym też nie zawsze to, co oni mówią, tak ekspresyjnie, emocjonalnie, z dużą ilością wątków, no jest zrozumiałe dla ich rodziców. Więc tutaj też pomagam, po prostu przekazuję to w takiej formie, no oczywiście mówiąc wolno, prostymi zdaniami, to, co chcą przekazać wnuki. No, nie jestem na co dzień, bo nie mieszkam z nimi, natomiast w tych sytuacjach, w których jest ta potrzeba, albo nawet no, ona po prostu jest naturalna, no bo jestem w odwiedzinach, tak? I zamiast opowiadać o tym, co się dzieje u mnie w pracy, czy jak minął mój dzień, no to skupiam się na tym, żeby wspierać tę moją rodzinę w tym, żeby się coraz lepiej rozumieli. Liczą się drobne gesty życzliwości. Wzywamy Was, niewidzialni. Cieszą nas takie wiadomości, podobnie jak postawa naszych dzisiejszych gości. Jest dziś z nami młodość. A młodość rwie się do tego, by urzeczywistniać to, co dla ludzi starszych i dłużej boksujących się z życiem, nierzadko pozostaje już tylko mrzonką. Naszymi gośćmi są dziś tegoroczni maturzyści, Aleksandra Sobańska. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. I Franciszek Niemczycki. Dzień dobry, Franku. Dzień dobry. Nie będziemy dziś jednak rozmawiać o maturach, a o jeszcze poważniejszych sprawach. Ola i Franek są współorganizatorami młodzieżowego strajku klimatycznego, który tworzą licealiści i studenci. Ola i Franek chcą naprawić Polskę, chcą naprawić Unię Europejską i chcą naprawić Ziemię. Chcą przeżyć życie w warunkach nie gorszych niż w chwili, w których przyszli na świat. Czy to wszystko prawda? Absolutna prawda. Nie mogę się naprawdę nie zgodzić z tym i ciężej mi jest to jakoś lepszymi słowami opisać nawet. Dziękuję, Franek. Ja może dodam, że nawet nie tyle takim, jak zastaliśmy, ale pięknie by było, gdyby były nawet lepsze niż te, które były w 2005 roku. Marzenia. Marzenia. Czytam, słuchajcie, wasze postulaty. To jeden z nich. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów. W obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem ponad podziałami. Olu, czy rząd was słyszy? Rzadko. Bądźmy szczerzy. Rząd rzadko słucha młodych. Rząd rzadko interesuje się tym dokładnie, czego młodzi chcą. A nawet jeśli nas słucha, to nie robi zbyt wiele w kierunku, aby nasze postulaty, nasze marzenia zostały faktycznie spełnione i żeby zostały tak prawdziwie wysłuchane. A mimo to nie ustajecie w waszych wysiłkach. Co was napędza do takiego działania? Chęć życia w lepszym świecie. Mamy przed sobą katastrofę klimatyczną, mamy przed sobą szereg zmian, które już teraz zachodzą. Chcemy, aby te zmiany nie były w tak pogłębionym stadium, jak aktualnie się rysują. Chcemy, aby nasze życie było łatwiejsze, niż przewidują to aktualnie naukowcy. Mhm. Domagacie się też kompleksowej edukacji ekologicznej, zawartej w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji. Czy według was szkoła zbyt pobieżnie traktuje edukację ekologiczną, Franku? Tak, no ja skończyłem właśnie szkołę średnią, 5 lat technikum i zdecydowanie o temacie katastrofy klimatycznej mówiło się za mało. W tej sprawie rozmawialiśmy też w środę, z ministrami polskiego rządu, z ministrą Nowacką, z ministrą Henning-Kloską i wiemy, że prace trwają. W naszej ocenie znowu te prace toczą się za wolno i powinno być wszystko szybciej. Rozmawialiśmy również z poprzednim ministrem, ministrem Czarnkiem w tej sprawie, ponieważ młodzi ludzie mają prawo do informacji, mają prawo wiedzieć, w jakim stanie znajduje się obecnie Ziemia i muszą wiedzieć, jak o nią dbać, żeby nie popełnić tego błędu, który popełniono w pokoleniu obecnych polityków, czyli już wtedy posiadano informacje na ten temat tego, że temperatura na świecie rośnie, a pomimo tego nie było tej edukacji, stąd wiele obecnych polityków nie rozumie problemu, lekceważy go, czego przykładem jest chociażby decyzja niektórych ministrów na forum Unii Europejskiej z poniedziałku, którzy głosowali przeciwko pakietowi Natural Restoration Law. Niestety w tej grupie znalazła się również polska minister. Żądacie, by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywacie te media, i tutaj znów cytat, by posługiwały się językiem odzwierciedlającym wagę problemu. To ja mam prośbę, macie teraz czas antenowy, opowiedzcie waszym językiem, tym właściwym według was, o wadze problemu, jakim są zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym. Olu. Dobrze, to może ja zacznę. Bardzo ważną sprawą jest to, że to, co my widzimy w tym momencie, to są zmieniające się temperatury. Jednego dnia jest 25 stopni, drugiego jest 10 stopni. To jest zauważalne gołym okiem. Nie widzimy jednak tego problemu trochę szerzej. Nie widzimy, że między innymi przez to, że są tak duże wahania temperatur i tak gorące ostatnie okresy, ostatnie parę miesięcy było najcieplejszymi miesiącami w ciągu całej historii ludzkości, jakie my zanotowaliśmy. To jest bardzo poważny problem. To w konsekwencji przenosi się na to, iż topnieją lodowce, czyli zasoby wody słodkiej. To wszystko tak de facto przestaje istnieć. Co zrobimy, jeśli skończą nam się zasoby wody słodkiej? Będziemy odfiltrowywać na przykład wodę słoną. To jest bardzo kosztowne. Tak samo jest, jeśli chodzi o energetykę. Jeśli teraz nie zaczniemy działać, aby dekarbonizować aktualny stan rzeczy w Polsce, aktualną energetykę w Polsce, to po pierwsze, Polska nie stoi tak bardzo węglem, jakby się nam chciało, a po drugie, to doprowadzi do tego, że koszty wzrosną o dziwo. Ludzie myślą, że jeśli zrezygnujemy z węgla, to będziemy mieli droższy prąd. Tak nie jest. Ten prąd będzie zupełnie inaczej przebiegał, jeśli postawimy na inne źródła. Dziękuję. Franek, chciałbyś coś dodać? Tak, może będę kontynuował ten wątek. To znaczy, musimy postawić na odnawialne źródła energii. Znowu będę troszkę narzekał, natomiast Polska ma duże zaległości w tym temacie. Cieszymy się, że jest pewna zmiana, natomiast to wszystko dzieje się za wolno. I to Ola powiedziała o dekarbonizacji. Wiele osób myśli sobie, że ale nie będę miał czym ogrzewać swój dom, tak? Nie będę miał węgla w piecu, będę palić gazem, drewnem, przecież to są koszty wymiany pieców i tak dalej. No nie, nam chodzi głównie o to, żeby dekarbonizować gospodarkę, czyli żeby wycofać ten węgiel głównie z elektrowni, żeby ograniczyć działalność kopalni, żeby inwestować w odnawialne źródła energii, w wiatraki, w słońce, ale także w magazyny energii, właśnie po to, żeby mieszkańcom, ludziom zapewniać tańszy prąd, tańszą również energię cieplną, właśnie po to, aby te ceny realnie obniżać, bo dłuższe wydobycie czy sprowadzanie węgla z dalszych zakątków świata, chociażby z Mozambiku, jak mieliśmy takie przykłady, prowadzi do tego, że ceny węgla rosną, a mieszkańcy mają coraz droższy węgiel w domach. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego postulatu odpowiedzialności mediów. On mi się bardzo podoba, bo kiedy przeglądam prasę, a jeszcze dobitniej to widać podczas lektury portali informacyjnych, które koncentrują się na tym, że stado kaczek przeszło przez jezdnię, to zadaję sobie non-stop pytanie, dlaczego tematem numer jeden nie jest na przykład problem smogu, którym trujemy się i umieramy każdego dnia. Nie wiem, czy widzieliście taki film Nie patrz w górę o dwójce astronomów, która chodzi po mediach i próbuje ostrzec ludzkość przed zbliżającą się katastrofą. Ja trochę teraz w was widzę tych ludzi. Tamtych bohaterów nikt nie traktuje poważnie. A czy wy spotykacie się z tym, że i was niektórzy nie traktują poważnie? Ja swoją działalność aktywistyczną, społeczną od smogu właśnie zacząłem. To walka ze smogiem przerodziła się potem w walkę o sprawiedliwość klimatyczną, o sprawiedliwą transformację. I tak, zdecydowanie

do działania zainspirowała was Greta Thunberg, tak czytam. Dlaczego widzicie w niej autorytet? Głównie dlatego, że jako pierwsza spośród młodych osób, bardzo młodych wtedy, miała odwagę wyjść. Bo kiedyś aktywiści to byli głównie osoby dorosłe. Bardzo często ich się widziało na stronach gdzieś pierwszych. A w pewnym momencie zobaczyło się w ONZ-cie jakąś nastolatkę. I to wielu ludzi po prostu zszokowało. No, to była wielka odwaga, żeby usiąść przed ratuszem w Sztokholmie i siedzieć. Siedzieć z jednym, teraz już ikonicznym, banerem, wzywającym rząd do tego, żeby podjął walkę z klimatem, z katastrofą klimatyczną, żeby faktycznie zaczął działać. I te piątki dla klimatu, stąd też nasza nazwa Fridays for Future, MSK, to jest troszkę trudno to przetłumaczyć, ale jesteśmy częścią Fridays for Future, czyli Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, to po prostu Fridays for Future Poland. Nie we wszystkich krajach ta nazwa obowiązuje, w niektórych krajach, tak jak w Polsce, jest po prostu inna, ale jesteśmy częścią tej globalnej inicjatywy. I nam właśnie chodzi o to, żeby rządy zajęły się tematem na poważnie, żeby podeszły do tego jak do faktycznego problemu. Problemu, który jest bardzo złożony i myślę, że my dzisiaj tutaj też nie jesteśmy super osobami eksperckimi. My mamy dużą wiedzę w temacie, ale ten temat jest tak złożony. Są to skomplikowane procesy fizykochemiczne, są to problemy społeczne, takie jak migracje chociażby, są to problemy gospodarcze, no bo jak rozwiązać problem zapotrzebowania na energię, zwłaszcza w sektorze wysokoenergetycznym, więc możemy rozmawiać na naprawdę wielu płaszczyznach. Oczywiście są to również kwestie ochrony środowiska, czy w ogóle zasobów bioróżnorodności, tak? Przywracania zasobów przyrodniczych. I to jest bardzo duże, bardzo szerokie zjawisko, o którym to, co my robimy przez te już 5 lat prawie, to chcemy o tym mówić, chcemy przychodzić z tym do mediów i tu faktycznie ja zauważam, że po tych 5 latach coś się zaczyna zmieniać. Zaczynamy być, w ogóle cały temat jest częściej obecny w mediach. Niektóre z nich uruchomiły nawet już specjalne programy poświęcone tej tematyce, co cieszy, bo docieramy z tą informacją, że świat płonie coraz dalej, a sytuacja jest naprawdę poważna. Niestety coraz trudno jest nam jeszcze dotrzeć do polityków, ale myślę, że to za chwilę też się zmieni. Zmieniło już się w niektórych krajach. Czekamy na Polskę. Ja wrócę jeszcze na chwilę do Grety Thunberg podczas Marszu dla Klimatu w Katowicach. Greta apelowała do rówieśników, by wzięli sprawy w swoje ręce. Mówiła, nie szukajmy nadziei, szukajmy działania. Wtedy i tylko wtedy nadzieja przyjdzie. To jest tak naprawdę głos, nawoływanie do sprawczości. Wy czujecie się w swych działaniach sprawczy? Chcemy. Bardzo chcemy czuć się sprawczy. Nie ukrywajmy, że młodych ludzi w polityce jest bardzo mało. O młodych ludzi w polityce się zapomina. Młodzi ludzie nie są pierwszym wyborem. Jeśli politycy chcą kogoś słuchać, to nie wybierają młodych ludzi jako pierwszych. Wybierają swoich główne grupy wyborcze zwykle. O młodych ludziach tyle nie mówią, do nich nie kierują swoich słów bardzo często. Więc nasza sprawczość, nasze poczucie sprawczości jest w nas, ale nie zawsze. My bardzo chcemy czuć to cały czas. Bardzo chcemy czuć, że nasze słowa są wysłuchiwane, że nasze postulaty są faktycznie realizowane, a nie zabrane od nas, może przeczytane i schowane do biurka, czy wyrzucone nawet. Bardzo chcemy czuć, że nasze słowa się przekładają na prawdziwe reakcje osób, które aktualnie stoją u władzy, aktualnie mogą zrobić więcej niż my. Myślę, że młodzi mają zupełnie inne podejście niż to pokolenie obecnie rządzące do polityki. Obecnie rządzące pokolenie, jak im się coś nie podoba, to wyjdą na marsz. Nawet czasem gigantyczny marsz. Tak jak mieliśmy przykłady w zeszłym roku w czerwcu, czy potem przed wyborami. Młode pokolenie natomiast pokazuje swój brak zainteresowania polityką w nieco inny sposób. W tragicznej frekwencji wyborczej. Ja mam już prawo wyborcze i wziąłem udział w wszystkich trzech kolejnych poprzednich wyborach, ale tak jak w wyborach październikowych była widoczna mobilizacja młodych, tak potem widać ewidentne rozczarowanie młodych. To znaczy widzimy, że młodzi przestają chodzić na wybory, bo nie ma tak naprawdę dzisiaj w Polsce opcji politycznej, która spełniałaby nasze postulaty. Bo opcje, które gdzieś tam mówiły, czy kierowały część swojej polityki do młodych w wyborach październikowych, potem nagle o nas zapominają. Przyjmują bardzo chętnie, podpisują się pod naszymi postulatami, tak, nie wskazując tu konkretnej opcji, bo było to naprawdę wiele partii. Podpisywali się bardzo chętnie. Pozowali do zdjęć. Ale za tym nic nie szło, tak? Za tym nic nie szło. No po wyborach widzimy, co się dzieje. Mieliśmy spotkanie z panią ministrą Henning-Kloską. Ja pytałem o kulisy tej decyzji z poniedziałku. No ponoć nie było porozumienia rządu w tej sprawie. Czy naprawdę polski rząd obecny nie jest w stanie wypracować konsensusu dotyczącego tego, że w Polsce należy przywracać tereny zielone, należy renaturyzować bagna, mokradła? Czy naprawdę w obliczu katastrofy klimatycznej, w obliczu tego, że płonęła nam Biebrza, wysychał San, palą się lasy, my naprawdę musimy się zastanawiać nad tym, że tak, potrzebujemy troski o lasy i nowych parków narodowych? No. Franek, zmienię na chwilę temat. Wiem, że zdałeś maturę, teraz planujesz studia. Na jaki kierunek się wybierasz? To czy zdałem, to się jeszcze okaże. Ale faktycznie jestem dobrej myśli. Wyniki 9 lipca. Natomiast faktycznie ja wybieram się na dość nietypowy kierunek, na zarządzanie projektami społecznymi we Wrocławiu. Zatrzymajmy się na chwilę. Ola, a ty? Najprawdopodobniej na prawo. Zobaczymy także 9 lipca, jak się potoczą wyniki wszelakie. Pytam, słuchajcie, bo widać, że wy macie bardzo sprecyzowane plany na przyszłość i wy bardzo precyzyjnie mówicie o rzeczach, które są dla was ważne. Ja w waszym wieku, przyznam się uczciwie, byłem pewnie jak większość tej młodzieży, o której Franek przed chwilą opowiadał. To znaczy, mnie interesowały rzeczy zupełnie niezwiązane z tak zwanym altruizmem społecznym. I pytanie, czy człowiek się z tym rodzi, z taką wrażliwością jak wasza, czy jak was to doprowadziło do tego miejsca, w którym jesteście dzisiaj? Ja swoje ścieżki kariery zmieniałam w pewnym okresie bodajże co miesiąc, więc jestem bardzo kiepskim przykładem decyzyjności. To, że aktualnie od prawie roku mam już swój plan na siebie, jest trochę przypadkiem, ale tak, chciałabym pracować jako rzeczniczka, głównie rzeczniczka społeczna w przyszłości, aby móc mówić w imieniu osób, którym tego głosu brakuje. Aby móc pomóc innym osobom, które potrzebują tej pomocy i nie są w stanie same jej zdobyć. Ale to też nie oznacza, że każdy musi wiedzieć od razu, co chce robić. Dla mnie, słuchajcie, to spotkanie jest czystą radością, bo mówię teraz o młodzieżowym strajku klimatycznym, podobnie jak nasi niewidzialni, jesteście po pierwsze ruchem oddolnym, po drugie, to wasze słowa, działacie zgodnie z zasadami No Face Movement, czyli ruchu bez twarzy. Dlaczego? Aby każdy czuł, że jest tak samo ważny w ruchu. U nas nie jest zasada ahierarchiczności, to znaczy każdy ma równy głos i każda osoba jest równej wagi. Nie ma tak, że jest jakiś prezes, nie ma żadnych struktur. Każdy się liczy i każdy ma szansę wystąpić gdzieś, każdy ma szansę pokazać się, pokazać, co on potrafi najlepiej zrobić. To bardzo ciekawe, że mamy o tym chyba pierwszy raz, nie wiem, tak. może mnie koledzy poprawią, natomiast chyba pierwszy raz mówimy o tym w mediach, że jesteśmy No Face Movement, bo faktycznie dla mediów to nie jest najłatwiejsze rozwiązanie, bo lepiej jest mieć znaną, sprawdzoną medialnie osobę, która potrafi się dobrze wypowiadać i z którą jest mniej więcej kontakt i jest w stanie zareagować na bieżące wydarzenia i przedstawić naszą młodzieżowego strajku klimatycznego, czy całego klimabloku perspektywę. To nie jest łatwe, ale tak jak Ola powiedziała, chcemy doceniać wszystkich równo, niezależnie czy ktoś jak ja działa 5 lat, czy ktoś działa z nami od 2 miesięcy, czy od kilku dni. Chcemy dać wszystkim szansę i pokazać, że można tworzyć społeczeństwo równe, lepsze i dać wszystkim tę możliwość. Franek, bo wielkie słowa słowami, a mam pytanie, segregujesz śmieci? Tak, oczywiście, że segreguję śmieci, ale to właśnie bardzo często sprowadzamy gdzieś tam temat katastrofy klimatycznej do tematu śmieci, bo no, a może by ci aktywiści to się ruszyli, może by coś zrobili, może by posprzątali w tym lesie, bo tam na kabatach albo gdzieś tutaj leżą śmieci. No, pewnie, że leżą, ale z drugiej strony, no nie ja je tam wyrzuciłem. Ja w domu faktycznie prowadzę segregację i część śmieci w Polsce, duża część śmieci w Polsce trafia do spalarni. Z recyklingiem nie radzimy sobie najlepiej. Trwają prace, wiemy, nad systemem kaucyjnym, więc może to w jakiś sposób poprawi sytuację. Wiele też materiałów nie nadaje się w ogóle do recyklingu. O tym też, mam wrażenie, mało się mówi. I oczywiście śmieci są problemem, ale nie są problemem, powiedzmy, takim klimatycznym. Problemem klimatycznym jest ropa, czyli ta gałąź, powiedzmy, śmieci gdzieś tam plastikowych. Problemem klimatycznym jest cały przemysł i produkcja z tym związana, natomiast no, śmieci to jest kwestia środowiskowa. Olu, a ty pijesz z jednego kubka przez cały dzień? Ja piję z wielorazowych, to znaczy mam wielorazowy kubek do kawy, butelki z filtrami, więc tak, piję z jednego kubka cały dzień. Słuchajcie, nasza rozmowa pomału zmierza ku końcowi. Ja jestem zachwycony waszą postawą. Wierzę, że zmiany należy zacząć od siebie, potem przeprowadzać je w najbliższym otoczeniu. Gdybyście jeszcze na koniec mieli poradzić naszym słuchaczom, od czego mogliby zacząć? Na pewno od wejścia do internetu, w tym momencie najlepiej, i sprawdzenia na przykład na jakimś portalu społecznościowym, jakie aktualnie ludzie piszą tak zwane klimatyczne bzdury, bo bardzo wiele jest fake newsów, jeśli chodzi o klimat w internecie i katastrofę klimatyczną. I nawet jeden zdementowany fake news to jest już bardzo dużo. Jeśli nie możecie znaleźć, zapraszamy na nasze social media. Tam jest naprawdę bardzo dużo tych fake newsów. I zachęcamy do dementacji, zachęcamy do uświadamiania samemu sobie, jak to wszystko wygląda. Tak, bo to niezwykle ważne i to jest clue naszej działalności też, zwłaszcza ostatnio, żeby informować, żeby edukować, ponieważ lepiej doinformowane, lepiej wyedukowane społeczeństwo podejmuje po prostu lepsze decyzje i rozumiemy obawy. To nie jest łatwe, żeby uświadomić sobie, że zmierzamy tak naprawdę do globalnej zagłady. To jest naprawdę trudne. Ja też mam z tym czasem problem, żeby zrozumieć, że jest aż tak źle. Więc starajmy się też zrozumieć te osoby, które nawet negują czasem istnienie katastrofy klimatycznej, ale pamiętajmy, że co do tego istnieje konsensus naukowy. 97% naukowców jest zgodna, że katastrofa klimatyczna jest faktem i pochodzi od człowieka, ma podłoże antropogeniczne. I tak jak Ola powiedziała, polecamy sprawdzone, wartościowe źródła, takie jak portal Nauka o Klimacie, jak nasze media społecznościowe, jak media społecznościowe innych ruchów klimatycznych również, gdzie te informacje są po prostu rzetelne. Postawiłeś kropkę nad i. Naszymi gośćmi byli dziś Aleksandra Sobańska. Do widzenia, miłego dnia. I Franciszek Niemczycki z młodzieżowego strajku klimatycznego. Musimy powtórzyć naszymi gośćmi. Niemczewski. Dobrze. Naszymi gośćmi byli dziś Aleksandra Sobańska. Do widzenia, miłego dnia życzę. I Franciszek Niemczycki z młodzieżowego strajku klimatycznego. Bardzo dziękuję, miłego dnia. Ja też wam bardzo dziękuję, bo poza młodością wnieśliście do tego studia trochę nadziei. Mamy taką nadzieję. Zegar mienił błagania i podpowiada, że zbliżamy się do końca. Czekamy na wasze wiadomości. Jeśli potrzebujecie pomocy, jeśli jesteście gotowi nieść pomoc, jeśli zrobiliście